Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Neredesin? Çaresiz kaldı öksüzler, yetimler sahipsiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar, boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı, neredesin? Neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Neredesin? Yandı yüreğim, kavruldu. Neredesin? Ümmetim perişan oldu. Şehit oldu, neredesin? Kerbela kan ile doldu, neredesin? Zeynep'in perişan oldu, neredesin? Bekir yanar oldu Ömer'i, Osman'ı ayrılık vurdu Bilal'in. Ezan okuyamaz oldu Ali'yle, Fatma'nın gülü soldu Ali'yle. Fatma'nın gülü soldu, neredesin? Neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Neredesin? Yandı yüreğim, kavruldu. Neredesin? Ümmetim perişan oldu. Can Hüseyin'im şehit oldu, neredesin? Kerbela kan ile doldu, neredesin? Zeynep'in perişan oldu, neredesin? gelsen, aleme rahmet yağardı gelişin, ümmetlerine bahardı gönüller. Yıllar var ki kurak kaldı gözler hep, veda tepesinde kaldı gözler hep, veda tepesinde kaldı, neredesin? Neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Neredesin? Yandı yüreğim, kavruldu. Neredesin? Ümmetim perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit. Medine'de Ümmü Seleme bir rüya gördü, birden kalkıverdi Ümmü Seleme. Gördüğü rüya garip bir rüyaydı. Ümmü Seleme evinde birdenbire rüyadan uyandı. Ama öyle bir uyandı ki, uyandı az anda. Ümmü Seleme diyordu ki: "Vah Hüseyin'a, vah Hüseyin'a! Eyvah Hüseyin'ime, gözüm Hüseyin'ime, yazık Hüseyin'ime." Medine halkı birden "Ne oldu Ümmü Seleme?" diyorlardı. "Demin Resulullah'ı gördüm rüyamda," diyor. "Allah Resulü gördüm. Mübarek başı ve sakalı kan içindeydi. Dedim ki ya Resulallah, nedir senin bu halin? Sorma Ümmü Seleme," dedi. "Demin Hüseyin'i şehit ettiler." Kerbela'da Hüseyin'ime nasıl kıydılar? Feryat figan etti Zeynep'im, vah vah, kırılsın zalimlerin elleri, vah vah. Feryat figan etti Zeynep'im, vah vah, kırılsın zalimlerin elleri, vah vah. Öyle büyük acı dinmiyor, vah vah, unutmak mümkün mü Hüseyin'im, vah vah. Kalbimize kazdık senin ismini, kırılsın zalimlerin elleri, vah vah. Kalbimize kazdık senin ismini, kırılsın zalimlerin elleri, vah vah. Oh, Resulullah'ın göz bebeğiydi. O Fatma anamın kuzusuydu. Abu ümmetin solmaz gülüydü. Kırılsın zalimlerin elleri vah vah. O bu ümmetin solmaz gülüydü. Kırılsın zalimlerin elleri vah vah. Öyle büyük acı dinmiyor vah vah. Unutmak mümkün mü Hüseyin'in vah vah. Kalbimize kazdık senin ismini. Kırılsın zalimlerin elleri vah vah. Kalbimize kazdık senin ismini. Kırılsın zalimlerin elleri vah vah. Özledim Resulü, gönül yanıyor. kazılır derin olur. Kazıldıkça serin olur. İçine giren kaybolur. Ah kabrimin ilk gecesi. İçine giren kaybolur. Ah ölümün ilk gecesi. Kabir kurdu acı olur. Başların tacı olur. İlk gecesi acı olur. Ah kabrim. Gecesi acı olur. Ah ölümün ilk gecesi. İlk gecesi, ilk gecesi. Ah kabrimin ilk gecesi. İlk gecesi, ilk gecesi. Ah ölümün ilk gecesi. Sevdiklerim kabrim kazar. Baş taşımda adım yazar. Uyuyan dertlerim azar. Ah kabrimin ilk gecesi. Uyuyan dertlerim azar. Ah ölümün ilk gecesi. Kabir evler sıra sıra. Kara toprak, kara kara. Karanlıkta ışık ara. Ah kabrimin ilk gecesi. Karanlıkta ışık ara. Ah ölümün ilk gecesi. Gecesi, ilk gecesi. Ah kabrimin ilk gecesi. İlk gecesi, ilk gecesi. Ah ölümün ilk gecesi. Çıkmaz bacası yok. Kalkıp kalsam kapısı yok. İlk gecenin hesabı çok. Ah kabrimin ilk gecesi. İlk gecenin hesabı çok. Ah ölümün ilk gecesi. Bizim evler ıssız kalmış. Yavrularım öksüz kalmış. Sizlerden ayrılmak varmış. Ah kabrimin ilk gecesi. Sizlerden ayrılmak varmış. Ah ölümün ilk gecesi. İlk gecesi. kabrimi ilk gecesi. İlk gecesi, ilk gecesi. Ah ölümü ilk gecesi. Ah kabrimin ilk gecesi, karanlığa ışığı gelir. Ah ölümün ilk gecesi, ilk gecesi, ilk gecesi. Ah kabrimin ilk gecesi. İlk gecesi, ilk gecesi. Ah ölümün ilk gecesi. Ah kabrimin ilk gecesi. Ah ölümün ilk gecesi. Yoksa yan dünyada ölmez, onlar diridirler, şehitler. Ateşiyle kavrulacak, giyerim.

halas eyle narından Allah, ayırma didarından Allah. Halas eyle narından Allah, ayırma didarından Allah. Cennette cemalinden Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah. Olmuşum ya Resulallah. geçsin ömrüm. Kararım seninle, değişmez sözüm. Mecnunun olmuşum ya Resulallah. Mecnunun olmuşum ya Habiballah. Cananın sultanım, yegane gülüm. Yoluna pervane, tükensin ömrüm. Kararım seninle, değişmez sözüm. Mecnunun olmuşum ya Resulallah. Mecnunun olmuşum ya Habiballah. Derdimin dermanı Mekke yolunda, derdimin dermanı Mekke yolunda. Derdimin dermanı Mekke yolunda, derdimin dermanı Mekke yolunda. Susadım çöllerde, yanar ciğerim. Belli ne seram görür gözlerim. Allah'ım bir damla zemzem isterim. Pişman oldum diyeyim. Mekke yollarında bir divaneyim. Mekke yollarında bir divaneyim. Susadım çöllerde, yanar ciğerim. Belli ne seram görür gözlerim. Allah'ım bir damla zemzem isterim. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Tutmaz kolum kanadım. Ya ilahi ben bir günahkar kulum. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Susadım çöllerde, yanar ciğerim. Belli ne seram görür gözlerim. Allah'ım bir damla zemzem isterim. sağdım çöllerde. Yanar ciğerim, belliğine serap görür gözlerim. Allah'ım bir damla zemzem isterim. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Namaz kılarım, günahıma gizli gizli ağlarım. Yaralı gönlümü yine dağlarım. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Susadım çöllerde, yanar ciğerim. Belliğine serap görür gözlerim. Allah'ım bir damla zemzem isterim. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Derdimin dermanı Mekke yolunda. Uzat bana da elini, savurmamın kürünü. Gönül bahçeme gülünü, dikem ağlayı ağlayı. Gönül bahçeme gülünü. Nuru yolunu çilemeyle, Medine'ye varamadım gül kokusun alamadım. Medine'ye varamadım gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yanıyorum, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Bulunmaz derdime çare, elimden tut kandır beni Yavuz, lata erdir beni. Elimden tut kandır beni Yavuz, lata erdir beni. Çok ağlattın güldü beni, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Çok ağlattın güldür beni, yanıyorum, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. yaralıyam, yaralıyam.